Spragnieni super cen? Napoje Oshi w dużych, ponadlitrowych butelkach. Wybrane smaki złapiesz za jedyne 4,50 przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. Make a deals. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Coraz większy ruch na drogach w całej Polsce, ruszają kontrole policji. Strażacy ugasili pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Premier gratuluje służbom. Prawie pół roku po ogłoszeniu dymisji przez Olafa Scholza Niemcy będą mieli nowy rząd. Na drogach w całym kraju może już występować wzmożony ruch. Wiele osób rozpoczyna dziś długi majowy weekend. W związku z tym na popularnych trasach prowadzone są policyjne kontrole. Naszym zadaniem jest zadbanie o bezpieczeństwo na drogach, mówi sierżant sztabowa Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Nad bezpieczeństwem podróżujących będą czuwać policjanci ruchu drogowego, którzy podczas służby będą kontrolować prędkość, jaką poruszają się kierujący, będą sprawdzać stan ich trzeźwości, sposób przewożenia pasażerów, czy mają zapięte pasy, a czy dzieci są przewożone w fotelikach. Będą czuwać przede wszystkim nad bezpieczeństwem na drogach i będą eliminować nietrzeźwych kierujących oraz kierujących, którzy naruszają przepisy. Do najczęstszych przyczyn wypadków na polskich drogach należą nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość oraz jazda pod wpływem alkoholu. Krakowska policja prowadzi kontrolę w sprawie lekarza zabitego przez nożownika. Na początku roku ortopeda zgłosił policji, że napastnik domagał się od niego pieniędzy za rzekomo źle przeprowadzony zabieg. 35-latek żądał 20 tysięcy złotych. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinspektor Katarzyna Cisło, mówi, że kontrola to proceduralny obowiązek. Dodaje, że lekarz nie złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, dlatego nie sporządzono protokołu ze spotkania. Raczej była to sprawa informacyjna, że jest sytuacja nie dotycząca gróźb karalnych, tylko tego, że ktoś chce od niego jakieś pieniądze za błąd w sztuce lekarskiej i został poinformowany o dalszym biegu. A jeśli chodzi o jakiekolwiek czynności, po prostu musimy a priori takie czynności wykonać, żeby pewne rzeczy sobie tutaj wyjaśnić. 35-letni mężczyzna wczoraj zaatakował nożem lekarza przychodni oddziału ortopedycznego Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Ortopeda zmarł mimo prób reanimacji. Sprawca minioną noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Sąd rejonowy dla Krakowa Podgórza zezwolił na aresztowanie nożownika na 3 miesiące. Postanowienie nie jest prawomocne, ale od razu wykonalne. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym ugaszony. Koniec akcji, poinformował premier. Wielkie słowa uznania dla strażaków, żołnierzy, leśników i strażników leśnych, podkreślił Donald Tusk. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł 20 kwietnia. Obszar działań gaśniczych objął około 450 hektarów. Spaliło się 185 hektarów. Akcja gaśnicza trwała 11 dni. Wzięło w niej udział około 500 osób. Akcja była prowadzona w trudno dostępnym bagiennym terenie, który miejscami był zupełnie niedostępny dla pojazdów czy patroli pieszych, co ograniczało możliwość pełnego rozpoznania. Straż Miejska w Trzciance w Wielkopolsce do likwidacji. Taką uchwałę na ostatniej sesji podjęli radni. W Trzcianeckiej Straży pracuje dwóch strażników i jedna osoba na pół etatu w administracji. Głównym powodem likwidacji służby jest jej nieefektywność, wyjaśnia burmistrz Krzysztof Jaworski. Trzcianka kilkukrotnie ogłaszała nabór na komendanta Straży Miejskiej. Nie znaleziono jednak osoby, która, jak mówi burmistrz, spełniałaby oczekiwania i postawiła Straż Miejską na nogi. Likwidacja straży w skali roku w budżecie Trzcianki przyniesie około 250 tysięcy złotych oszczędności. Będzie można je przeznaczyć na jakieś inne cele. Niemniej jednak część z nich z pewnością trzeba przeznaczyć na cele związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, chociażby monitoring czy rozwój sieci monitoringu, taka żeby tutaj nie było tych konsekwencji negatywnych z tytułu likwidacji Straży Miejskiej. Straż Miejska w Trzciance powstała 33 lata temu. Jej historia dobiegnie końca 30 września. Niemcy we wtorek będą mieli nowy rząd. Prawie pół roku po ogłoszeniu dymisji przez Olafa Scholza, chadecy i socjaldemokraci pokonali ostatnią przeszkodę na drodze do utworzenia wspólnego gabinetu. Za koalicją zagłosowała SPD. Głos oddało ponad 200 tysięcy członków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, w większości za koalicją z HDK-ami. Z tą zdecydowaną większością dostajemy jako SPD zdecydowany mandat, żeby wejść do rządu i w ten sposób wziąć odpowiedzialność za Republikę Federalną Niemiec. Powiedział w imieniu władz partii jej sekretarz generalny. Matthias Mirsch może być ministrem w nowym rządzie, jednak SPD listę szefów swoich resortów poda w poniedziałek przy podpisaniu umowy koalicyjnej. Pewniakami są lider partii Lars Klingbeil, który zostanie wicekanclerzem i pokieruje

taki zwrot ku innemu, temu cichszemu, pozbawionemu władzy, wpływu, sprawczości. Ale nie myślę teraz tutaj o pięknych gestach solidarności z cierpiącymi, z więźniami, z osobami LGBT, z biednymi, które też oczywiście mają swoje wielkie znaczenie, o którym też pewnie kilka słów padnie podczas tej audycji, ale myślę tutaj o synodalności. To jest przeprojektowanie działania Kościoła, które już się stało. Myślę, że Edward Augustyn jest dobrą osobą, która może odpowiedzieć na to pytanie. Tak, pomysł synodu o synodalności to było zwieńczenie pontyfikatu papieża Franciszka, ale pomysł, że Kościół powinien być synodalny i słuchający, to już pojawił się u niego w pierwszym roku pontyfikatu. Wtedy w Kościele obchodzono 50-lecie ustanowienia takiej instytucji jak synod biskupów i już wtedy, to był 2014 rok, papież Franciszek mówił, że nie ma innej drogi dla Kościoła jak synodalność. Niewiele osób wtedy rozumiało, co ma na myśli. Myślano cały czas o tych synodach biskupich, które przez 50 lat się przecież odbywały co kilka lat w Watykanie. Ale Kościół, który ma słuchać zwykłych ludzi. I potem w zasadzie długo się ten pomysł rozwijał. Były kolejne synody, które miały podobną formułę jak poprzednie, jak za Benedykta, jak za Jana Pawła II. I dopiero właściwie pod koniec, w 2021 roku, synod o synodalności, taka dziwna nazwa, tak w sumie dyskusja o dyskutowaniu, tak to można było odbierać, niewiele osób wiedziało, o co chodzi i czym to się skończy. Po raz pierwszy zostali zaproszeni na synod biskupów z prawem głosu katolicy świeccy, w tym kobiety, w niewielkiej liczbie, ale jednak byli i wcześniej byli uczestnikami soboru jako goście, bez prawa głosu, jako eksperci, ewentualnie jako obserwatorzy. Natomiast tu po raz pierwszy mieli takie samo prawo głosu jak biskupi. Dla wielu biskupów to był jakieś duże przeżycie, a nawet szok, że usiedli przy tych okrągłych stolikach wspólnie z osobami świeckimi i mieli tyle samo czasu, po 3 minuty, to było ściśle przestrzegane, i mieli ich głos miał taką samą rangę, taką samą wagę jak głos świeckich. I wtedy też się mocno papież Franciszek wyartykułował pomysł, że lud Boży jest w Kościele najważniejszy i to lud Boży mówi o tym, jaka jest doktryna Kościoła. To też nie jest nowa nauka. To Sobór Watykański II wprowadził, ale potem to było tak traktowane, troszkę tak, nie wiem, nie powiem, że alegorycznie, na różny sposób interpretowano ten pomysł. Papież Franciszek podszedł do tego bardzo, bardzo ściśle. I to jest duża zmiana. Jeśli to się utrzyma, to już będzie coś, z czego pontyfikat Franciszka zapamiętamy. Tak, właściwie powinna się nazwa zmienić, nie synod biskupów, tylko synod, nie wiem, ludu Bożego, czy coś takiego. A ta synodalność ma szansę rzeczywiście się utrzymać po nowym konklawie? Jeśli mogę się wtrącić w ten temat, to zależy jakby od nas właściwie, bo to było widać przy trwaniu tego rozciągniętego bardzo na kilka lat przecież synodu. Zresztą on był zaplanowany na krócej, bodajże chyba na 2 lata, a trwał chyba prawie 4. I też było widać od tego, znaczy tak, papież Franciszek dał możliwość świeckim się wypowiedzieć. I to na tych wszystkich kościelnych poziomach. I kto z tego skorzystał, kto uwierzył w tą propozycję, zaufał, zaangażował się, to poczuł tą synodalność w praktyce. W Polsce to z tym różnie było. Raczej chyba w większości diecezji, parafii nic się nie zmieniło. Natomiast są miejsca, które jakby przyjęły ten sposób myślenia o Kościele i funkcjonowania. Na przykład taką diecezją jest, tak nam doniesiono, myśmy tego nie sprawdzali, przyznaję, ale na przykład diecezja warszawsko-praska, tam bardzo mocno działają podobno te grupy, które utworzyły się spontanicznie właśnie po zaproszeniu Franciszka do zaangażowania się w synod. Ale czy to, jest tak, dodać, że... czy to jest tak, że ta synodalność w praktyce, ona się dopiero staje? Tak, ona się staje i w zasadzie nawet nie wiemy, czy ona się w praktyce staje, bo z tego słuchania nie wynikły żadne zmiany, poza tym, że ludzie zostali wysłuchani, że przygotowali postulaty. Wiele osób czuje się rozczarowanych, że nic albo bardzo mało z tych postulatów zostało zrealizowanych. I to jest jakby inny problem. Więc to dopiero się może zacząć. Papież Franciszek niedługo przed śmiercią przedłużył jakby ten cały proces synodalny o kolejne 3 lata do 2028 roku. I to mają być 3 lata, podczas których Watykan będzie sprawdzał, jak kościoły lokalne realizują zalecenia synodalne. Po miesiącu papież Franciszek zmarł i teraz w zasadzie od jego następcy będzie zależało wszystko. Formalnie na pewno nikt tego procesu nie zatrzyma, nie odwoła. Ale co się naprawdę wydarzy, to będzie zależało od tego, kto przejmie stery kościoła. Ja sobie przypominam, czego Franciszek się bał bardzo. Przy realizacji tego pomysłu on bardzo kilka razy podkreślał, że to nie ma być wprowadzanie demokracji takiej, no jak to jest, jaka funkcjonuje na poziomie politycznym. To by było trochę zniszczenie kościoła, taka demokracja. Wspominał, bardzo byłem ciekawy, jak on to wymyśli i to było widać, że to się spontanicznie trochę tworzyło podczas tych obrad synodalnych, prawda? Znaczy, z tego co pamiętam, to każdy miał możliwość wypowiedzenia się. Potworzono takie mniejsze grupy, żeby to nie było takiego, nie powstał chaos. I tam właśnie dyskutowano na równych zasadach właśnie i kardynałowie, i świeccy, i również kobiety. I przerywano to modlitwą. Więc jakby pomysł papieża polegał na tym, żeby ten Duch Święty miał możliwość wypowiedzieć się przez różnych ludzi. Zastanawiam się nad tym, o czym mówił Artur Sporniak, czyli o tym, jak następca papieża Franciszka podejdzie do tego tematu synodalności. I myślę tutaj o pochodzeniu papieża Franciszka i o tym, że on jednak, ponieważ pochodził z Ameryki Południowej, to tę synodalność miał pewnie głębiej zakorzenioną niż kardynałowie pochodzący na przykład z Europy. Myślę, że Zuzanna Radzik tutaj może wskazać pewne korzenie takiego sposobu myślenia u papieża Franciszka także. Te korzenie są nam wspólne, bo korzeniem takiego myślenia jest Soborowa Deklaracja Gaudium et Spes. To jest dokument, który mówi o Kościele w świecie współczesnym i był jednym z takich wielkich, może być, kluczy do kościoła po Soborze Watykańskim II, Soborze, który się skończył w 1965 roku, więc już wiele dziesiąt lat temu, ale to był dokument optymistycznie myślący o tym, jak kościół może odnaleźć się we współczesności, w świecie, w jego jakby świecie świeckim i takim świecie też widzianym jako globalne procesy, co pewnie było też jakimś takim duchem czasów ówczesnych, bo ta globalność się wtedy wykuwała w taki sposób, w jaki znamy ją z drugiej połowy XX wieku. I w tym sensie podkreślam to, bo to nie jest jakaś specjalna latynoskość, czy to nie są tylko korzenie w Ameryce Południowej, tylko to jest sposób, w jaki ten kościół tam zaczął wdrażać taki sposób myślenia o kościele. I widzieć Kościół w kontekście współczesności, współczesnych sytuacji społecznych, politycznych, kulturowej różnorodności. I papież Franciszek to nie jest tylko jego korzeń, on był współtwórcą takiego kościoła. Ten proces w Ameryce Południowej między innymi się wykrystalizował w postaci dokumentu Zaprasidy i on był jednym, no, był twórcą tego dokumentu jako sekretarz tego zgromadzenia biskupów. Amerykański, południowoamerykański episkopat, czy biskupi z Ameryki Południowej bardzo intensywnie pracowali i pod koniec lat 60. i później wspólnie, zastanawiając się nad tym, co to właśnie znaczy, to bycie kościołem w świecie współczesnym, i szukali swojej odpowiedzi z perspektywy swojego kontynentu, z całą jego specyfiką. I to się działo do teraz się dzieje tak naprawdę. Ostatnie działania tej konferencji episkopatów są jakoby takim krokiem przed synodalnością globalnego kościoła, bo oni bardzo intensywnie włączyli świeckich teologów w różne procesy i też taki sposób no, w patrzenia na ręce biskupom i sobie nawzajem. Także to nie jest, to był jakiś taki pomysł na bycie kościołem, który po prostu trochę wcześniej i trochę inaczej Ameryka Południowa sobie poukładała i papież Franciszek z tym doświadczeniem został papieżem. I to przywiózł i to właśnie było niezrozumiałe, bo inne części świata trochę inaczej przeżywały ten dokument soborowy, wdrażały go i myślały o nim. Nie mamy analogicznego procesu, nie wiem, w Europie, wśród biskupów europejskich. Ale czy to jest tak, że papież, który, jeżeli ten nowy papież nie będzie pochodził z Ameryki Południowej, to on będzie miał inny sposób myślenia i tę synodalność w zupełnie inny sposób może rozumieć i chcieć wprowadzać? No to się teraz troszeczkę już uwspólniło poprzez ten synod o synodalności. Ale jest to trochę szalony projekt, ta synodalność. To znaczy, jak to się zaczynało i jak wysłana została instrukcja, jak mają wyglądać konsultacje, to trzeba powiedzieć, że jakby ktoś chciał w dużej firmie zrobić taki proces, to by go jednak jakoś inaczej rozpisał. Natomiast papież i tak jakoś bardziej dokładne instrukcje dał. Natomiast papież Franciszek chciał zrobić taki proces z 1,4 miliona katolików. Instrukcja była dosyć, powiedziałbym, niekonkretna i dosyć kontrkulturowa w stosunku do tego, jak Kościół zwykle działa. Więc dlatego to tak raz wyszło, raz nie. Jak niektórym wyszło, a niektórzy tego nie do końca zrobili tak, jak instrukcja mówiła, to wystarczy się przyjrzeć nawet dokładnie kształtowi raportów z diecezji. Tam, i nie wiem, wziąć sobie jeden przypadkowy kraj i kilka diecezji i spojrzeć, że nawet nie do końca nawet prostą instrukcję wypełniano. Znaczy, jak było powiedziane, proszę napisać ten dokument w taki sposób, a resztę włączyć załączniki i on ma mieć 8 stron czy tam ileś, to one niekoniecznie miały tyle stron, ile miały mieć, niekoniecznie były tak sformatowane, jak im powiedziano. I do tego stopnia nie wypełniano tego polecenia. Ale polecenie było po prostu oderwane od codziennej praktyki Kościoła. Kościół na co dzień nie jest Kościołem słuchającym w zasadzie. I niezwykle nie praktykuje w ten sposób synodalności. Ale dlaczego taki szalony projekt? Jakby sobie pomyśleć, że papież Franciszek ma dobrze przygotować taki proces dla tego 1,4 miliona katolików, no to musiałby wiele lat nad tym pracować i to no, nie miał czasu na to. Więc myślę, że on troszeczkę i zgodnie ze swoim temperamentem i trochę zgodnie z tym, jakie miał zasoby, no trochę nas wypuścił na takie głębokie wody. To znaczy zaczął coś, co było kontrkulturowe i nie miało szans się skończyć za jego czasu i pewnie nie do końca miało, nie wiem, czy miało szansę się udać, ale sam fakt, że to się zaczęło i że odbyła się ta rozmowa, już dosyć dużo wniosło i dało zasmakować czegoś innego. Myślę, że o to trochę chodziło. O to zasmakowanie innej możliwości Kościoła. Ale czy za tym pójdą kolejni, czy następcy i też biskupi i księża i my wszyscy, to jest osobne pytanie, bo ta kontrkulturowość jest bardzo, myślę, rażąca w tym przedsięwzięciu. I też widać to w sposobie, w jaki uczestnicy raportowali, co się im wydarzyło na synodzie. Ale skoro to bardzo super brzmiało, że tak się nasłuchali siebie nawzajem, ale pytani o to, jak to przenieść do realiów ich diecezji, wielu biskupów bardzo niekonkretnie odpowiadało. Skoro z tymi mechanizmami były takie problemy na tych różnych etapach, o których pani mówiła, to jak to się przełożyło na zwiększenie udziału kobiet w życiu Kościoła, których przecież kilka słów już padło na tej antenie? Zwiększyło się w ten sposób choćby, że rzeczywiście kobiety wzięły udział w tym synodzie o synodalności, w jego sesjach obu rzymskich, bo tak on był tak na tak skomplikowaną strukturę, że sobie to trzeba rozróżnić, ale te spotkania rzymskie, tak jak moi koledzy wspomnieli, miały świeckich uczestników, którzy po raz pierwszy mieli prawo głosu, a nie prawo obserwowania i zabierania tylko głosu, ale nie głosowania nad dokumentami. Tym razem oni mogli głosować nad dokumentami i kobiety też. I przyznam, że jak kilka lat wcześniej protestowałyśmy z koleżankami z różnych... Oj, halo, halo, czy się słyszymy? O młodzieży i o powołaniu. Czy się słyszymy dobrze? Bo urwało nam się na chwilę połączenie. Wspominała pani o protestach wspólnych z koleżankami. Jeżeli może pani wrócić do tego zdania. Tak, oczywiście. Przy poprzednich synodach protestowałyśmy z koleżankami właśnie w tej sprawie, w sprawie braku kobiet na synodzie, kobiet, które mają prawo głosu, czyli prawo kształtowania dokumentów, które synod wydaje. To wydawało się taką małą rzeczą, możliwą niby do załatwienia, ale jednak dosyć niemożliwą w Watykanie. I wydawało nam się, że to jest też taki zgrabny postulat, żeby wokół niego budować protesty w sprawach kobiet w ogóle. Nie spodziewałyśmy się, że to się uda załatwić. I to rzeczywiście ten sukces nie tylko nasz, ale wielu grup i bardziej oficjalnych grup kobiecych, które postulowały taką zmianę, nas zaskoczył. I to rzeczywiście jest coś, co ten synod wniósł nowego. To, że kobiety z różnych kontynentów i w różnym wieku i w różnych stanów w kościele miały szansę na tym synodzie być i mówić w tych małych grupach, o których już było tutaj mówione, już samo w sobie trochę rozniosło ten synod, zmieniło jego dynamikę, co nie znaczy, że zostało przyjęte w sposób łatwy i jakby z radością przez wszystkich. To mówiły też same uczestniczki, że czuły, że to jest, to był kłopot, że był opór wielokrotnie na sali od niektórych z uczestników, ale miały też poczucie ważnej misji, że sama ich obecność zmienia kulturę kościoła. Chciałbym teraz pytanie skierować do Edwarda Augustyny i Artura Sporniaka, którzy w krakowskim studiu biorą udział w tej naszej audycji w Klubie Trójki. Jak panowie patrzą na szansę na utrzymanie tej synodalności w kształcie, który nadał jej Franciszek? To zależy od tego, kto wygra i jaka opcja wygra na najbliższym konklawe. Już w trakcie synodu część kardynałów była sceptyczna wobec tego procesu lub wręcz wrogo nastawiona. Kilka dni temu ukazał się we włoskiej prasie w La Repubblica wywiad z kardynałem Millerem, który jest taką twarzą, powiedzmy, skrzydła konserwatywnego w kolegium kardynalskim. I on mówił wprost, że Synod biskupów powinien zostać synodem biskupów, bo jest to instytucja kościelna ustanowiona przez Pawła VI. Natomiast świeccy, w tym kobiety, mają jak najbardziej prawo zabierać głos na zgromadzeniach eklezjalnych. Tutaj warto zauważyć, że papież Franciszek, gdy, jak już wspominałem, zaplanował kolejne 3 lata tego procesu synodalnego, to na zakończenie zapowiedział zwołanie zgromadzenia eklezjalnego, a nie kolejnej sesji synodu biskupów. I tutaj właściwie droga jest otwarta, żeby, choćby zmieniając nazwę, pokazać, że gdzie jest miejsce świeckich, a gdzie jest miejsce duchownych. To jest możliwe. Stosunek do synodalności jest jednym z kryteriów, jakie będą brali pod uwagę kardynałowie przy wyborze kolejnego papieża. Z pewnością w tej kwestii większość, tak mi się wydaje, jak sobie analizuję nazwiska kardynałów, którzy wejdą na kolegium jako elektorzy, większość jest po stronie zachowania tego procesu. Tyle, że to jest deklaracja. Jak to przeprowadzą w praktyce, to tego nie wiemy. To już będzie zależało od człowieka. Zastanawiam się nad... Kościół... Tak, słuchamy. Kościół ma powszechny, ma takie pole doświadczalne, trochę samozwańcze, mianowicie Kościół niemiecki, bo Kościół niemiecki jednak, jak się tak przyjrzeć uważnie, on obrał o wiele bardziej radykalną drogę i powołał drogę synodalną. I czym ona się różniła od synodu tego promowanego przez papieża Franciszka? Tym, że tam biskupi po prostu, wstrząśnięci raportem o pedofilii w kościele niemieckim, no, jako jedyni chyba, jako jedyni w świecie dokonali takiego radykalnego kroku, że zasiedli do stołu rozmów na temat reform w Kościele ze świeckimi jak równi z równymi. To znaczy na równym poziomie, prawda? To znaczy świeccy na synodzie to była tam jakiś procent, nieduży. Tym bardziej właśnie mniej było jeszcze kobiet. Natomiast w Niemczech po połowie drogę synodalną tworzyli biskupi i świeccy. Zresztą świeckich tam w sumie no, ostatecznie było więcej. I to był głos decydujący. Oni stworzyli ta droga też trwała kilka lat, ona się tam rozciągnęła właśnie dłużej przez pandemię. I zaowocowało to kilkoma ważnymi dokumentami, którymi się Kościół teraz niemiecki próbuje kierować. Oczywiście to jest droga radykalna o tyle, że tam proponuje się radykalne na przykład zmiany doktryny. I Watykan od początku jakby miał kłopot z drogą synodalną, ponieważ no już sam fakt, że biskupi w znaczeniu i w sile głosów zrównali się ze świeckimi w Kościele, no to już zaburzył w ogóle hierarchiczną strukturę Kościoła, prawda? Teraz problem z synodem tym franciszkowym jest taki, że papież próbował uwspólnotowić tą strasznie hierarchiczną i sztywną strukturę kościelną, jaka została zbudowana głównie za Jana Pawła II i Benedykta. I to jest proces na lata. I trochę nie wiadomo właśnie, jak to zrobić, jak uczynić z takiej sztywnej struktury wspólnotę, mówiąc krótko. No i trochę na zasadzie takich prób i błędów to się robi. I teraz nowy papież, jeżeli on rzeczywiście uzna, że to jest dla niego najważniejsze wyzwanie, to on to pociągnie. Ale może przyjść ktoś, komu kardynałowie powierzą ten urząd właśnie po to, żeby on jakby zahamował cały ten proces, no bo to jest ryzykowne dla całej struktury hierarchicznej i dla władzy, jaką biskupi posiadają. No to on to wyhamuje, no bo na przykład, nie wiem, zbagatelizuje ten proces trzyletni ustanowiony przez Franciszka, że to zgromadzenie końcowe, eklezjalne, no nie będzie miało jakby większego znaczenia. Bo co by nie powiedzieć o synodzie o synodalności? Ostatecznie zawsze głos należy do papieża i choćby nie wiem, co biskupi przegłosowali wraz ze świeckimi czy bez świeckich, to i tak od papieża zależy, czy to zostanie wprowadzone w życie. Więc proces może dobiec do końca, pewnie dobiegnie. Ale co z niego wyniknie, to już jest inna kwestia. No na przykład Franciszek robił takie eksperymenty, dość niezwykłe, że każdy synod do tej pory kończył się adhortacją pisaną przez papieża. Czyli to on decydował, co z tego synodu ma zostać. Ale nie ten synod o synodalność. Natomiast ostatniego synodu papież jakby uznał ten dokument stworzony na synodzie przez uczestników synodu jako właśnie taki obowiązujący. On już nie pisał. Ten dokument miał więcej postulatów niż decyzji. Tam było więcej pytań, więcej propozycji. No, w takiej sytuacji trochę jesteśmy. Zastanawiam się, czy to nie jest sytuacja w pewien sposób w duchu tym samym, z którego wynika myślenie o synodalności, czyli w duchu przyzwolenia na różne funkcjonowanie Kościoła w różnych miejscach w świecie. To też jest coś, na co Franciszek przyzwalał. Na przykład jeśli chodzi o podejście do ludzi rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Inaczej to wygląda w Kościele niemieckim, inaczej wygląda w Kościele polskim. Czy nas czeka teraz rzeczywistość różnych kościołów, mniej jednolita, bardziej rozproszona, zdecentralizowana? Żyjemy w zróżnicowanym Kościele już. To znaczy ona jest już naszym udziałem, tylko lubimy tego nie widzieć. Mamy taki trochę fetysz jedności, ale tak rozumianej, że to musi być jedność, w której ta różnorodność się nie objawi i w której się nie objawi spór. A te spory w Kościele są. Są i spory, i różnice regionalne, i różne konteksty, w których Kościół działa. Inny jest Kościół w Amazonii, inaczej wyglądają. Dowiedzieliśmy się dokładnie na synodzie o Amazonii, ale pewnie niektórzy wiedzieli wcześniej. Inaczej wygląda duszpasterstwo w Amazonii, a inaczej wygląda w Polsce. To są w gruncie rzeczy nieprzystające do siebie rzeczywistości. Ja mieszkam teraz w Belgii. W Belgii możliwe jest błogosławienie małżeństw, to właściwie błogosławienie par jednopłciowych w kościele, ale jedynie tylko we flamandzkojęzycznych kościołach. Do tego stopnia jest czasami zróżnicowany ten kościół, że nawet w jednym kraju są różne regulacje i to jest decyzja biskupów lokalnych, którą oni ogłosili Watykanowi i to się nie spotkało z żadną karą ani reakcją. Rzeczywiście mają miejsce takie błogosławieństwa. Więc żyjemy w kościele, który jest zróżnicowany, a jednocześnie tak strasznie, strasznie próbujemy tego nie zobaczyć. Ale czy to jest tak, że ten kościół stał się tak bardzo zróżnicowany, czy raczej, że pojawiło się przyzwolenie ze strony Stolicy Apostolskiej na tak duże zróżnicowanie, przynajmniej w otwarty sposób? Zawsze, znaczy myślę, że za Franciszka było mniej sankcji za zróżnicowanie, ale kościół od 2000 lat jest zróżnicowany. To nie jest stan nadzwyczajny kościoła, to jest sposób, w jaki kościół istnieje. A panowie w Krakowie jak na to patrzą? Bo mówimy o zróżnicowaniu nie tylko kulturowym, czy duszpasterskim, czy nawet liturgicznym, ale też o zróżnicowaniu dyscyplinarnym, czy wręcz doktrynalnym. I tutaj przyzwolenia większego nie było, mimo że tak się to dzieje. To zróżnicowanie jest pięknym słowem, ale nie wiem, czy my w Polsce powinniśmy się z tego cieszyć, bo to może oznaczać, że będziemy potraktowani. Kościół w Polsce ma swoją specyfikę i w nim nic się nie zmieni. Inaczej jest w Niemczech, bardzo dobrze, to są Niemcy. Inaczej będzie we Francji, w Belgii, a inaczej będzie w Azji, inaczej będzie w Afryce, inaczej będzie w Polsce. Tak, to widać było bo Zuza wspomniała o tej decyzji Kościoła flamandzkiego. Oni rzeczywiście jako pierwsi wprowadzili możliwość, mówię o biskupach flamandzkich, wprowadzili możliwość błogosławienia liturgicznego par homoseksualnych. Teraz się zastanawiam, dlaczego Watykan nie zareagował, bo to jest złamanie jednak doktryny, bo Kościół nie pozwala na potraktowanie poważne, ciągle nie pozwala doktryna na potraktowanie poważne, czyli liturgiczne między innymi, no miłości jednopłciowych par. I to widać było, domyślam się, że Franciszek nie zareagował, bo on sam nad tym myślał i pracował nad tą słynnym dokumentem, deklaracją, która wprowadziła możliwość błogosławienia par w całym kościele homoseksualnych, ale nie liturgicznego błogosławienia. To bardzo mocno jest podkreślane w tej deklaracji fiducia supplicans. I pamiętamy, no może tu pamiętamy, jak wielki protest, ten taki krótki dokument wzbudził w kościołach na świecie. Między innymi cała Afryka się zbuntowała. Kościół koptyjski, taki no, zaprzyjaźniony z Franciszkiem, będziemy o tym pisać w najnowszym numerze, o papieżu koptyjskim, o dwóch papieżach, bo on się przyjaźnił właśnie z Franciszkiem, dzwonili do siebie i współpracowali, ale zerwał wtedy stosunki z Kościołem katolickim po tej deklaracji i aż tam właśnie kardynał Fernandez, który podpisał się pod tą deklaracją, musiał jechać do Egiptu i przekonywać Koptów, że no przecież to nie jest żadna akceptacja par homoseksualnych, no tylko, że takie właśnie, no proszą o błogosławieństwo, no to się im nie odmawia. Spontaniczne błogosławienie. Tak, spontanicznie, absolutnie nieliturgiczne. Jak się czyta tą deklarację, to uderza, to jest dokument, który stara się za wszelką cenę pomniejszyć swoją wagę. I to, jak się go czyta, on nie jest długi, więc polecam sobie go przeczytać. I rzeczywiście jest to uderzające. Tam w wielu miejscach jest podkreślane, że wprowadzamy pewną nowość, ale ona nie jest taka ważna, to w ogóle z liturgią nie powinna, absolutnie nie może mieć wspólnego. I już zamykamy temat, nie dyskutujmy więcej. No oczywiście stało się przeciwnie. To chyba jest drugi po Humane Vitae, który dokument Humane Vitae zakazało antykoncepcji, a Fiducia Supplicans wprowadziła możliwość błogosławienia par homoseksualnych. To te dwa dokumenty bardzo, bardzo namieszały w kościele. I jak właśnie słyszę o tej różnorodności, to ostatecznie kardynał Fernandez musiał wycofać się w tych domaganiu się stosowania tej deklaracji w tych krajach, miejscach na świecie, gdzie właśnie biskupi bardzo, bardzo mocno protestowali. To też są kraje, ostatecznie których pozwolił na różne. No to są kraje afrykańskie, to są Węgry, między innymi w Europie. Grekokatolicy na Ukrainie bardzo się tak wzburzyli na ten dokument. To oczywiście Kazachstan. Między innymi kilka krajów azjatyckich. Tak. W Polsce też ten dokument się w zasadzie nie przyjął. Nie, w Polsce, jak to właśnie, my po swojemu to, czy nasi biskupi to zupełnie inaczej potraktowali, bo rzecznik episkopatu, ja się uśmiecham teraz, jak to wspominam, rzecznik episkopatu wydał takie oświadczenie, że nic się nie zmieniło i że dalej to nie chodzi w ogóle o błogosławienie par homoseksualnych, czyli jakby zaprzeczył jasno sformułowanym tezą tego dokumentu. Warto też zauważyć, że w części tych krajów afrykańskich, w których pojawiły się tak głośne protesty, homoseksualizm jest w ogóle prawnie zakazany i przyznanie się do niego jest obłożone sankcjami karnymi. Natomiast ja zastanawiam się, skoro obecnie w medialnej dyskusji dużo uwagi poświęca się temu, że nowy papież może pochodzić z kontynentu afrykańskiego, albo przynajmniej z tej części świata, która jest najbardziej, powiedzmy, perspektywiczna pod kątem liczby wiernych dla Kościoła katolickiego. Czy to nie jest tak, że to jest część świata, która jednocześnie też jest dużo bardziej konserwatywna niż był papież Franciszek? To też, mówimy o różnorodności, to jest też tak, że to mówimy też o biskupach i o kościołach. I ta różnorodność jest w samych kościołach. Tak jak, nie wiem, jak tak Artur się dystansuje od polskich biskupów, tak myślę, afrykańscy katolicy mogą się dystansować od swoich. Więc też pamiętajmy o tym poziomie różnicowania tych rosnących kościołów. To znaczy one nie są tylko i wyłącznie tak konserwatywne, jak ich episkopaty. Bo episkopaty kształtowane są jednak w dużej mierze przez Watykan i według kryterium jakiejś zgodności z doktryną i zgodności z Watykanem, to ostatecznie tam jest podejmowana decyzja, kto zostanie biskupem. I w tym sensie ten konserwatyzm czy wspieranie zakazów i jakby identyfikowanie się z zakazami tymi prawnymi wobec osób LGBT w Afryce, to jest jakaś charakterystyka episkopatów Afryki, co niekoniecznie oddaje rzeczywistość wiernych w Afryce. Tak samo jak, nie wiem, przygotowywanie się, tak było takie spotkanie biskupów afrykańskich przed synodem o rodzinie, kiedy oni się spotkali po to, żeby jeszcze przygotować się mocniej do obrony wartości rodziny. I wtedy teolożki afrykańskie pytały, ale jakich rodzin oni chcą bronić? Przecież w Afryce subsaharyjskiej wciąż jeszcze rodziny są zniszczone przez epidemię HIV, i często, nie wiem, babcie wychowują wnuki, nie ma tego pokolenia pomiędzy, to starsze rodzeństwo wychowuje wnuki. Te rodziny nie wyglądają jak rodzina nuklearna z obrazka w katechizmie. To o jakiej rodzinie ci biskupi mówią? Oni w ogóle nie widzą rzeczywistości rodzin w Afryce. Przypominały te teolożki i też duszpasterzujące, działające w katolickich organizacjach i diecezjach. Także to zróżnicowanie episkopatu od jakby takich patriarchalnych biskupów i kościołów wewnątrz jest też ważne do zapamiętania. Myślę, że to jest dobry moment, w którym możemy zastanowić się nad tym, co papieżowi Franciszkowi się nie udało i w związku z czym na kontynuację może mieć mniejsze szanse, a być może nowy papież będzie właśnie w stanie podjąć się tych zadań, które papieżowi Franciszkowi się nie udały. Artur Sporniak. No, jest wiele takich dziedzin, w których no właśnie nie udało mu się doprowadzić do jakichś reform. No, niedawno polskie osoby skrzywdzone, które bardzo tak mocno trwają w Kościele i to jest takie niesłychane świadectwo, wysunęły, właściwie wymusiły na polskich biskupach przekazanie takiej mocnej petycji domagającej się potraktowania wreszcie poważnego w prawie kanonicznym osób skrzywdzonych, bo one do dzisiaj mają taki absurdalny status świadków. Stronami w procesie karnym jest przestępca w sutannie i Kościół reprezentowany przez prawników biskupa. I w związku z tym te ofiary, osoby skrzywdzone, no, nie mają na przykład dostępu do akt, nie mogą się domagać. To jest łaską, jeśli tam Kościół pokaże im ostateczny wyrok i tak dalej, i tak dalej. I to się Franciszkowi nie udało zreformować, w ogóle nie podjął tego tematu. Ja tego nie rozumiem i tego jakby nie mogę mu darować, bo to była prosta decyzja. On jest władcą, on był władcą absolutnym, mógł to zmienić. Tym bardziej, że wiem, że od wielu, wielu lat prawnicy, którzy zaangażowani byli w sprawy związane z krzywdzeniem dzieci w Kościele, postulowali takie zmiany. No, to jest jedna sprawa, gdzie nie podjęta zupełnie. Oczywiście chwalony jest Franciszek za to, że wprowadził, to był 2019 rok, wprowadził przepisy, które pozwalały ścigać biskupów tuszujących przypadki pedofilii. Biskupów, którzy po prostu nie rządzili tak, jak powinni rządzić. I okazało się, że trzeba było aż 17 lat Kościół czekał, żeby wprowadzić możliwość karania biskupów. Wbrew pozorom nie udała się... Mówię 17, bo w 2002 już Jan Paweł II wprowadził obowiązek prowadzenia procesów w Kościele w takich sprawach właśnie, w sprawach pedofilii. Natomiast te przepisy nie były dokończone. No i Franciszek, byli karani, prawda, i to te wytyczne wprowadzane między innymi w Polsce dość precyzyjnie pokazywały, jak prowadzić procesy takie, jak potem karać przestępców. Natomiast biskupi dalej byli bezkarni i mówiłem, że Franciszek był chwalony za wprowadzenie przepisów, które umożliwiały precyzyjne procesy, tworzenie precyzyjnych procesów dotyczących przewinień biskupów, ale to dalej nie jest dokończone prawo, bo też nie wiadomo jak, nie ma uregulowanego jakby dalszej części, to znaczy nie wiadomo jak karać tych biskupów i tu jest jakby pełna dowolność kongregacji watykańskich i potem się dowiadujemy, że biskup, który wielokrotnie tuszował sprawy związane z pedofilią, że jest wiele, wiele osób skrzywdzonych i on, dostaje zakaz odprawiania mszy w diecezji. Albo idzie na wcześniejszą emeryturę. I to jest kara za No za jednak bardzo ciężkie no niewypełnianie swoich no świętych obowiązków. Wracając do pytania, co się nie udało Franciszkowi, wbrew pozorom i wbrew temu, co tu powiedzieliśmy, nie udała mu się decentralizacja Kościoła i nie udała mu się kolegialność. Papież Franciszek miał, jednak lubił sam podejmować decyzje i, no, i tak ingerować w różnego rodzaju procesy, zwłaszcza jeśli działy się demonstracyjnie i głośno. Może Kościół belgijski czy biskupi poszczególnych decyzji tego nie odczuli, ale Kościół niemiecki mocno to odczuł. A nie udała mu się kolegialność, ponieważ na przykład nie zwoływał konsystorzy i nie zwoływał kardynałów. Kardynałowie czuli się odstawieni. Nawet ta grupka tych tak zwanych C9, czyli Rada Kardynalska, też zajmowała się tak naprawdę jakimś tam jednym dokumentem, zamiast, tak jak mieli to robić od początku, współrządzić Kościołem. Myślę, że nowy papież, że kardynałowie będą chcieli takiego nowego papieża, który okaże im trochę więcej szacunku i będzie się bardziej z nimi liczył. Zuzanna Radzik, co się nie udało papieżowi Franciszkowi? Trochę śmiejąc się, ale nie udało mu się ustalić, a mimo powoływania kolejnych komisji w tej sprawie, czy kobiety były diakonami kiedykolwiek w historii Kościoła i jaki to miało dokładnie charakter. To była taka zaskakująca decyzja papieża. Wiele lat temu, kiedy siostry zakonne zapytały, czy ewentualnie nie można by rozważyć diakonatu kobiet, papież na spotkaniu z nimi, to były przełożone wyższe przełożone zgromadzeń żeńskich, zebrane w Rzymie, papież się z nimi spotkał i odpowiedział na to: tak, dobrze, dlaczego byśmy nie powołali komisji? I one się totalnie zdziwiły, wszyscy się zdziwili z nimi. Powstała komisja, która miała ustalić, jak to było z diakonatem kobiet, i kolejna komisja, i kolejna komisja, żadna z nich nie doszła do żadnych wniosków. No to jest to rzeczywiście jak na autorytarnego władcy nie być w stanie powołać komisji historyków, którzy dowiozą jakiś dokument, którym jakby stwierdzi rzeczywistość historyczną, o której napisano wiele książek, to jest dosyć dziwna sprawa. Ale to też pokazuje, bo powołanie komisji to było też danie pewnego rodzaju obietnicy, nawet większej obietnicy niż pytanie, otworzenie szansy, że być może zmieni się coś w tematach kobiet i posługi kobiet w Kościele. I to jest obietnica, która też się nie spełniła w żaden sposób. Nie było żadnej konkluzji. Słyszałyśmy tylko, że kobiety są ważne, że powinny mieć więcej roli w Watykanie. Rzeczywiście takie role administracyjne dostawały, ale to nie dotyka sedna tego, jaki jest problem kobiet w Kościele, to znaczy fundamentalnej nierówności w momencie, kiedy my wiemy, że no jeżeli jesteśmy chrześcijanami to, i wierzymy w to, co jest napisane w Piśmie Świętym, to jesteśmy sobie równi w chrzcie, mężczyźni i kobiety. I kobiety zostają po śmierci papieża Franciszka z takim, no takim gorzkim smakiem, trochę jak w tak, czy przyzwyczajone w gruncie rzeczy do tego, że w patriarchalnych rodzinach, czy w patriarchalnym społeczeństwie podziwiamy mężczyzn, kochamy, mamy mentorów wśród takich, którzy są jednocześnie stworzeni przez patriarchat. I takim też był papież Franciszek w tym sensie, że nie doceniał, ostatecznie nie docenił równości kobiet w Kościele. I to jest według pani najważniejsze wyzwanie stojące przed nowym papieżem? To nie jest wyzwanie, o którym będzie dyskutowane jakby pewnie na tym spotkaniu wybierającym papieża, bo spotkają się tylko mężczyźni, to oni go nie zauważą, ale jeżeli jesteśmy połową Kościoła, my kobiety, to tak, to jest to uznanie realne, wyciągnięcie konsekwencji z równości kobiet, równej godności i równego powołania kobiet w Kościele jest jednym z najważniejszych wyzwań Kościoła w ogóle globalnie i w wielu krajach jest przyczyną radykalnej sekularyzacji i jest też przyczyną sekularyzacji w Polsce. Od kilku lat, myślę, bardzo to widać. Od kobiecych procesów w 2020 roku też to było widać, znaczy takie rozejście się drogi Kościoła i kobiet. Ale w innych miejscach już od dawna, już jakby dwa pokolenia kobiet w Anglii czy w wielu zachodnich krajach są w jakimś sensie stracone. W Stanach Zjednoczonych widać, że coraz więcej kobiet odchodzi, jakby jest więcej młodych mężczyzn niż młodych kobiet w Kościele, co nigdy się nie zdarzało, bo Kościół nie ma nic do zapobiegania nowym, młodym kobietom, które jednak żyją w świecie, w którym nie ceni się patriarchatu. Do sprawy chciał się odnieść, o ile dobrze słyszałem, Edward Augustyn. Nie, Artur Sporniak. Przepraszam bardzo. Chciałem, jeśli mogę dopowiedzieć, to znaczy tak, wydaje mi się, że właśnie jak obserwowałem Franciszka, to on jednak mimo całej swojej odwagi, on bardzo bał się takich, no powiedzmy, doktrynalnych zmian. Bo diakonat kobiet, on by otwierał, tak jak to się kobiety straszy, otwierał możliwość domagania się kapłaństwa kobiet, a to już by była bardzo radykalna zmiana doktrynalna w Kościele. No i tego na pewno się Franciszek bał. On się bał i to mówił wprost, znieść nawet częściowo, lokalnie celibat księży. Tam kiedyś powiedział, że to nie za jego życia. No i rzeczywiście to tutaj akurat dotrzymał słowa. A przecież miał znakomitą okazję, żeby przynajmniej, no mówię, lokalnie znieść celibat tam, gdzie on kompletnie nie ma sensu, a nie ma sensu w kościele właśnie amazońskim, o którym Zuza wspominała. Tam są tam olbrzymie braki, jeśli chodzi o kapłanów, którzy mogliby sprawować sakramenty. Tam właściwie się nie odprawia mszy, tylko prowadzi się takie właśnie duszpasterstwo możliwe dla osób świeckich i to prowadzą właśnie kobiety w tych odległych od siebie wioskach amazońskich. I tu papież przy synodzie, to był bardzo mocny postulat, zniesienie celibatu, przynajmniej właśnie w niektórych sytuacjach i niektórych miejscach. On był bardzo mocno uzasadniany, bardzo dobre koncepcje się tam proponowano, właśnie między innymi viri probati, czyli takich wypróbowanych mężów, no dokładnie mężów tych kobiet, które tam prowadzą duszpasterstwo, żeby ich święcić, im udzielać święcenia kapłańskich, żeby oni po prostu mogli odprawiać msze i udzielać sakramentów, których może udzielać tylko kapłan. Mamy w tym momencie ostatnią minutę audycji, tak. I chciałbym ją poświęcić na jedno słowo jeszcze od Edwarda Augustyna o największym wyzwaniu stojącym przed nowym papieżem. Te wyzwania inaczej definiujemy my, osoby świeckie czy dziennikarze, a myślę, że zupełnie inaczej mogą je definiować kardynałowie, którzy papieża będą wybierali. I obawiam się, może to złe słowo, że się obawiam. Myślę, że dla nich takim wyzwaniem najważniejszym jest uspokojenie atmosfery, sytuacji, opanowanie chaosu i zapobieżenie podziałom. I w tym miejscu musimy niestety postawić kropkę. Pięknie dziękuję za udział w audycji. A byli z nami Zuzanna Radzik, Edward Augustyn, Artur Sporniak. Pięknie dziękuję Państwu za udział w tej audycji. Dziękuję bardzo. Dzięki. Audycję przygotował Wojciech Dorosz, realizował ją Maciej Załęcki, ja nazywam się Michał Matus i dobry wieczór Państwu życzę. Przypomnę jeszcze, że Klubów Trójki mogą Państwo słuchać na stronie podcastów Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Orlen Lang Team Race. 17 maja kierujemy się na południe do hotelu Arłamów. Rano wyścig kolarski dla amatorów, a chwilę później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. 75 kilometrów kultowej trasy przez piękne Podkarpacie. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityport Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.